Wieścia po awarii prądu, która na kilka godzin pogrążyła w ciemnościach centrum miasta. Wciąż nie udało się odnaleźć 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Wieczorem policja przerwała zakrojone na szeroką skalę poszukiwania chłopca, który zaginął w środę w okolicach Warszawy. Lada chwila mają one być kontynuowane. Wczoraj poszukiwania dziecka prowadzono wzdłuż autostrady A2 w rejonie węzła Konotopa w miejscowości Duchnice i w Natolinie. Policjanci, żołnierze i strażacy przeczesywali wielokrotnie, metr po metrze, łąki, zarośla i lasy. Funkcjonariuszom pomagały specjalnie wyszkolone psy tropiące. W akcji uczestniczyły też śmigłowce. Policjanci używali również dronów. Poszukiwania chłopca rozpoczęły się o północy w środę, kiedy utratę kontaktu z nim i jego ojcem zgłosiła rodzina. Według ustaleń policji tego samego dnia przed 21 ojciec chłopca popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. PiS startuje z kampanią do parlamentu. Po południu w gminie Gust koło Radomia ruszy festyn rodzinny z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. To pierwszy z pikników przedwyborczych, mówi rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska. Ruszamy na piknik, żeby spotkać się z Polakami, rozmawiać. Zapraszam już teraz wszystkich Państwa bardzo serdecznie do gminy Gust. I jak Państwo widzą, ten walec, który ruszył, walec naszej ciężkiej pracy, on się wciąż toczy. Pracujemy, jesteśmy po konwencji, powoli kończymy opracować propozycje programowe i cały czas ciężka praca. Wczoraj zaprezentował PiS nazwiska liderów listy w wyborach parlamentarnych. Między innymi Jarosław Kaczyński wystartuje z pierwszej pozycji w Warszawie, a premier Mateusz Morawiecki otrzymał jedynkę w Katowicach. Tymczasem objazd po kraju będą kontynuować politycy opozycji. Według zapowiedzi lidera PO Grzegorza Schetyny podczas rozmów z Polakami mają doprecyzować program wyborczy, którego tezy wczoraj zaprezentowano w Warszawie. Szef Platformy Obywatelskiej zapowiedział m.in. wprowadzenie związków partnerskich, zniesienie handlu w niedzielę, podwyżki płac, gruntowne zmiany w ochronie zdrowia i radykalny program ochrony klimatu. Grzegorz Schetyna prezentował też inne pomysły. Gwarantuję, że ci, którzy zarabiają mniej niż 4,5 tysiące złotych brutto, dostaną dodatkową premię za aktywność i za pracę. I to jest inwestycja przede wszystkim w młodych ludzi. Dodatkowo przygotujemy dla nich, dla młodych, specjalny pakiet startowy, wspierający rozpoczęcie przez nich aktywności zawodowej. Obiecujemy to. To są proste ruchy, które od razu dają przyrost realnych zarobków. Grzegorz Schetyna zaprezentował też postulat obligatoryjnego przeprowadzenia referendum w przypadku zebrania pod wnioskiem o głosowanie 1 000 000 podpisów czy możliwość oddania głosu przez internet. Teraz ważna informacja z dróg. W Łódzkiem po zderzeniu 2 aut osobowych nieprzejezdna jest droga krajowa nr 1 w stronę Gdańska na odcinku między Kamińskiem i Piotrkowem Trybunalskim. Zderzyły się tam dwie osobówki. Dwie osoby zostały ranne. W wypadku poszkodowane zostały 2 osoby. Policja kieruje ruch objazdem drogą krajową nr 91. Za pomocą ruchu wahadłowego przepuszczane są również samochody osobowe, które utknęły w korku. Zdaniem drogowców utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. W Nowym Jorku życie wraca do normy po awarii prądu, która na parę godzin sparaliżowała centrum Manhattanu. Gubernator stanu zapowiedział dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny przerwy w zasilaniu, a o szczegółach Małgorzata Kałuża. Mieliśmy szczęście, że udało się tak szybko rozwiązać problem, powiedział gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Poprzedni blackout miał miejsce również 13 lipca, ale 42 lata temu. Wtedy przywrócono elektryczność dopiero po 25 godzinach. Ciągle jednak nie kursuje metro i usuwanie problemów trwać będzie do poniedziałku. W wielu wieżowcach nie działają windy, ale Nowojorczycy mimo późnych godzin nocnych bawią się na Manhattanie. Tuż przed północą zakończył się koncert chóru, który występował na ulicy przed Carnegie Hall, bowiem z powodu braku prądu salę koncertową zamknięto. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Termometry pokażą dziś 17 stopni w Zakopanem, 19 w Jeleniej Górze i Gdańsku, 21 w Łodzi i Warszawie, 23 w Zielonej Górze i Bydgoszczy. W ciągu dnia sporo chmur, miejscami przelotnie popada, a na zachodzie, wschodzie oraz w południowej połowie kraju również burze, lokalnie z opadami gradu. W nocy chłodno od 7 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Samokin Band liczy sobie 10 osób. Mieszają jazz, swing, folk i rock and roll. Lider jest prawdziwym dońskim kozakiem i umie grać na dwóch trąbkach jednocześnie. Będzie gorąco. Dym na granicę, palą biała mory mruki. Transmisja koncertu Samokin Band na antenie Trójki dziś, tuż po 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal 2019. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Nosowska, Kaja, Smolik, Cortez, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Album do kupienia na sklep polskieradio.pl, w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na stoiskach Polskiego Radia podczas trasy koncertowej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na wypadek, gdyby Państwo właśnie otworzyli jedno oko i zastanawiali się, jaki mamy dzień tygodnia teraz, jest niedzielny poranek 14 lipca. Paweł Drozd, dzień dobry. Świat z lotu Drozda. Trzy rozmowy dzisiaj w programie, ale zanim przedstawię menu, niech zabrzmi piosenka, której wykonawcy wystąpią w Polsce już za kilka dni. Zespół z południowych Włoch, który już kilka razy zabrzmiał w świecie z lotu Drozda, Kalashima. To, co w tej grupie chyba przede wszystkim interesujące, to umiejętne, nowoczesne aranżacje tradycji muzycznych taranteli. W efekcie mamy bardzo świeżą i dobrze zbalansowaną muzykę, przy której Jak myślę, Państwo zauważyli, trudno pozostać w bezruchu. Wspomniana tarantela to ludowy taniec oraz związany z tym tańcem rodzaj muzyki. Bardzo szybkiej, miejscami, jeżeli chodzi o sekcję rytmiczną, przypominający jakby dźwięk wydawany przez grzechotnika. Są różne teorie związane z pochodzeniem taranteli, a jedna z nich dotyczy tarantuli. Ale to już opowieść na inną okazję. Ważna informacja. Zespół Kalashima przyjeżdża do Polski i wystąpi w ramach tegorocznego festiwalu Globaltica w Gdyni. Kalashima zagra w ten piątek po 18:00 na scenie głównej festiwalu. No i wtedy będzie się można przekonać, jak szybkie tempo potrafią narzucić Włosi słuchaczom. Teraz niespodzianka dla Państwa. Mam dwa podwójne karnety na dwa dni festiwalu Globaltica, który rozpoczyna się w tę środę w Gdyni. Będzie trzeba wykazać się inwencją i zaproponować własną odpowiedź na pytanie, skąd wzięła się tradycja taranteli w południowych Włoszech. Proszę puścić wodze wyobraźni. Nagrodzimy najbardziej pomysłowe propozycje. Na zgłoszenia czekamy do południa. Proszę pisać zlotu@polskieradio.pl, zlotu@polskieradio.pl. Zwycięzców poinformujemy o wygranej jeszcze dzisiaj. Jak powstała Państwa zdaniem tarantela, szybki ludowy taniec i muzyka z południowej części Włoch? Świat z lotu Drozda. A już za chwilę w świecie z lotu Drozda. Dlaczego na Ewereście na wysokości 8430 metrów od 23 maja stoi nietypowe urządzenie oraz jak w praktyce wyglądała kolejka na szczyt Ewerestu, której zdjęcia obiegły cały świat w ostatnim czasie. Na pewno Państwo te zdjęcia gdzieś w internecie na przykład widzieli. Potem niedźwiedzie himalajskie i malajskie w opałach. Interesuje się nimi ludowa medycyna Azji Wschodniej. A na koniec Dharamsala i Tybetańczycy w Indiach, którzy korzystają z tego, że dla ludzi Zachodu są turystyczną atrakcją. Zaczynamy. Od końca maja świat meteorologii wzbogacił się o nową stację Meteo. Byłaby to informacja niezbyt porywająca, gdyby nie miejsce, w którym ową stację założono. Na wysokości 8430 metrów nad poziomem morza, na zboczu Everestu. Na miejscu, w czasie, kiedy ta stacja Meteo była zakładana, w zespole naukowym pracującym pod egidą National Geographic był Mariusz Potocki, glacjolog oraz fotograf, który jest obecnie w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. Pierwszy raz na tej górze chyba ktoś wspinał się powyżej 8000 metrów z tak niewygodnym sprzętem. 50 kg, tyle ważyła cała stacja Meteo, która miała zostać na górze. Jeden człowiek nie miał szans tego zrobić, potrzebna była cała wyprawa, zarówno naukowa, jak i czysto wysokogórska. 2 miesiące prac i się udało. Tylko po co? Nie była to wyprawa czysto sportowa, była to wyprawa naukowa. Celem tego było zainstalowanie najwyżej położonej stacji meteorologicznej, dlatego że do końca nie wiemy, co dzieje się na samym szczycie Everestu i chcieliśmy otworzyć nowe okno dla nas, dla ludzi, żebyśmy mogli monitorować to, co tam się dzieje. Głównym elementem zainteresowania naukowców, w skład których ty też wchodziłeś, jeżeli chodzi o te stacje Meteo konkretnie, będą badania jet streamu, czyli ruchów powietrza, które odbywają się na najwyższej wysokościach, które z kolei mają duży wpływ na to, jak klimat Ziemi się w tej chwili ma. Jet stream jest dość ciekawym zjawiskiem. Jest to prąd strumieniowy, który okala Ziemię i akurat w okolicach Everestu jet stream przepływa i z racji aktualnych zmian jet stream może być albo bardziej stabilny, albo przesuwać się północ-południe i stacja Meteo pomoże i ułatwi nam lokalizować jet stream, sprawdzać jego dynamikę. Powiedz, jak wyglądał sam montaż stacji meteorologicznej na wysokości 8430 metrów? To nie jest wysokość, na której można normalnie egzystować, czy nawet nienormalnie egzystować, a tu jeszcze trzeba było pracować, no bo stację, jak rozumiem, trzeba było złożyć w jeden kawałek i to jeszcze tak, żeby potem bezpiecznie mogła tam funkcjonować w sposób automatyczny przez miesiące czy lata. Tak, zgadza się. Byłem częścią zespołu, który zakładał tą stację, ale głównie montażem zajmował się Baker Perry i Tom z Wielkiej Brytanii. To oni zamontowali stację przy pomocy szerpów. Ja w tym czasie szukałem miejsca do odwiertu, który miałem dokonać też na tej samej wysokości. Miał być to odwiert lodowy. Wracając do stacji, trzeba było znaleźć przede wszystkim skałę, do której można byłoby się przywiercić i tą stację zainstalować. Zajęło to wszystko około 2 godzin. Przy pomocy szerpów sprawnie wszystko się udało i stacja jest i funkcjonuje. Cały projekt zakładał, że stacja zostanie zainstalowana bardzo blisko szczytu, czyli kolejne 500 metrów wyżej. Więc akurat balkon 8430, jak wspomniałeś wcześniej, jest niżej. Tak samo operacja na szczycie miała trwać do 2 godzin. Mieliśmy zapas tlenu, byliśmy na to przygotowani. No właśnie, powiedziałeś, że miały być jeszcze działania prowadzone na samym szczycie góry. Co tam się miało dziać i dlaczego to się nie udało? Mieliśmy właśnie zainstalować tą stację i pobrać rdzeń lodowy najbliżej szczytu, czyli 8840 metrów z kawałkiem. Na samym szczycie nie da się, dlatego że jest zbyt mało miejsca. Nie udało się i zrezygnowaliśmy z wejścia na szczyt, dlatego że był niesamowity tłum ludzi. My podjęliśmy te działania 23 maja. Wtedy, kiedy był największy tłum na Everestie, znane zdjęcia, które obiegły cały świat, ludzie czekający w kolejce, by wejść na szczyt, my musieliśmy zrezygnować, nie miało to żadnego sensu. 23 maja to był dzień, na który wielu wspinaczy, którzy czekali w bazie pod Everestem, czekało, bo wreszcie można było wyjść. Wcześniej pogoda była niekorzystna. To był jeden z najbardziej tragicznych w ostatnich latach dni, jeżeli chodzi o wspinaczkę wysokogórską w Himalajach i w ogóle, jeżeli chodzi o Everest, bo w sumie w tym sezonie już w tej chwili 11 osób po próbie zdobycia szczytu Everestu do domu nie wróci. Jak wspominasz te warunki na miejscu? Jak wspominasz tę kolejkę? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Jest to zupełnie inne doświadczenie niż dotychczas miałem możliwość przeżyć. Nie chcę mówić o rozczarowaniu, bo nie było żadnego rozczarowania. Łudziliśmy się, że może jednak się uda, że może uda się ominąć ten tłum, ale realia były zupełnie inne. Wszyscy byli zaskoczeni, jak to wszystko wygląda, bo tak jak powiedziałeś, ten rok był bardzo inny. Okna pogodowe były bardzo krótkie i było ich mało. W zasadzie były dwa. Był to 15-16 maja i 20-22, wtedy kiedy wszyscy ruszyli. No, musieliśmy się z tym pogodzić. Decyzja nie była łatwa. Podjął ją szerpa dowodzący i myślę, że była to słuszna decyzja. Nikt nie chciał się przepychać, nikt nie chciał zwiększać ryzyka, żeby komukolwiek z zespołu coś się stało. Wyglądało to dość abstrakcyjnie. No, wyglądało to trochę jak wysokie Tatry latem. tłum ludzi i każdy czeka, żeby wejść na szczyt i zrobić sobie selfie. Nam brakowało jeszcze te 500 metrów. Byliśmy na ogonie kolejki, więc widzieliśmy te wszystkie tłumy, które się przewalały i szły do góry. Serce się kroiło, ale no, my byliśmy w innym celu. A czy miałeś okazję zaobserwować reakcje uczestników innych wypraw, które obok was przechodziły? Czy wyczuwałeś jakiś rodzaj napięcia, że sytuacja jest jaka jest? To znaczy, że jest ta kolejka, że jest trudniej, bo jest wolniej, co oczywiście miało wpływ na poziom ryzyka, które były podejmowane podczas wspinaczki, bo im dłużej, tym gorzej. To prawda. To znaczy, tego napięcia się nie czuło, dopóki nie doszliśmy do obozu czwartego, czyli prawie 8 tysięcy metrów. To jest przełęcz południowa. I tam chyba wszyscy zdali sobie z tego sprawę, jak dużo osób będzie próbowało wejść na Everest właśnie 23 maja. Chyba bardziej zaskakiwało to, jak przygotowani są ludzie, bo jednak na trasie do góry widać, jak kondycyjnie ludzie są przygotowani, jak również technicznie. No i zaskakujące jest to, że taka liczba ludzi i da się zauważyć to, że niektórzy pierwszy raz są w górach wysokich. Widzisz, jak się posługują sprzętem, że jest to bardzo takie wyuczone i nie jest to w zasadzie takie mechaniczne, jak większość alpinistów, która ma z tym do czynienia przez lata. Zaskakuje mnie bardzo, jak spokojnie i rzeczowo i wręcz zadaniowo opisujesz to, co zrobiliście na Everestie, jeżeli chodzi o zadania naukowe. Bo to brzmi trochę tak, że poszedłem z ekipą, ekipa razem ze mną, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, założyliśmy, wróciliśmy. Ale nie masz poczucia, że zrobiliście coś jednak wyjątkowego? Byłem częścią niesamowitego zespołu i chyba dzięki temu odnieśliśmy sukces i chciałbym wszystkim z miejsca podziękować za to. To była niesamowita przygoda. Czuję, że było to coś wyjątkowego i to, żeby postawić stację i dokonać najwyżej położonego odwiertu lodowego, to, że to było naszym celem i dobrze poukładane wszystko w głowie, przerodziło się w ten sukces i bez większego napięcia, no po prostu realizowaliśmy. Dzień jak co dzień. Trochę tak, trochę nie. Z racji miejsca nie, ale ja dużo pracuję w takich grupach, dużo pracuję w terenie. Trochę dzień jak co dzień, no dzień biurowy. Jeszcze powiedz na koniec krótko, tak żebyśmy zrozumieli. Odwiert lodowy, którego dokonałeś, on będzie w jaki sposób badany? To znaczy, w jaki sposób wyniki z tego odwiertu mogą się przyczynić do jakichś wniosków? Odwiert, który pobraliśmy na przełęczy południowej, jest powyżej 8 tysięcy metrów. Jest to około 12 metrów lodu, który wywierciliśmy, który bezpiecznie dotarł na dół, do Katmandu. Czyli to jest troszkę tak, jakby drwa do lasu nosi. To znaczy, wzięliście kawałek lodu z góry po to, żeby go znieść na dół, gdzie też lód był. Tak, ale my przetransportowaliśmy go do Katmandu i teraz z tego, co się orientuję, jest w drodze do naszego laboratorium na Uniwersytet Maine w Stanach Zjednoczonych. Taki lód to jest oddzielna historia, to można mówić godzinami o tym, ale pokrótce, taka informacja z lodu pozwoli nam zrozumieć to, jak wyglądał klimat na Everestie wieki, a może tysiąclecia temu i będziemy mieli możliwość porównać z tym, co się dzieje teraz i właśnie dzięki stacji meteorologicznej będziemy mieli tą możliwość. Mariusz Potocki, glaciolog i fotograf, członek zespołu naukowego, który razem z ekipą, zespołem pracującym pod egidą National Geographic między innymi postawił na Everestie na wysokości 8430 metrów nad poziomem morza najwyższą na świecie stację meteorologiczną. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Dřevěných šatech, ptám se, co mi je, nechci tu stát. Družičky nesou mi jedvábnou vlečku, ta udělá za mojí svobodou tečku. Potom už nebudem jako dřív v noci, koupat se potoci na zív noci. Je to jako sen, tohle je můj soudný den, to jo. Přežije a nechce se smát. Proč raději nedali tu odvedlej jitku? Ráda jí daruju to proklatou kytku. Na rozích ulic a na cestě k městu uvidí lidé utíkat nevěstu. Je to jako sen, tohle je můj soudný den tvoj. Thank you. šatech. Ptám se, co mi je, nechci tu stát. Já přeci nemohu prodat svoji duši, dokud mi nehoří pro lásku uši. Na rozích ulic a na cestě k městu uvidí lidé utíkat nevěstu. Je to jako sen, tohle je můj soumý den, to je. Nosorożce, słonie, tygrysy. Te zwierzęta najczęściej padają ofiarami kłusowników, jeżeli chodzi o zwierzęta tak zwane egzotyczne. Celem niekoniecznie są skóry czy trofea, które potem można powiesić nad kominkiem. Znacznie częściej części ciał tych zwierząt, jak choćby rogi nosorożców, stają się potem produktem, który w finale trafi do Azji. Tam zmielony na proszek albo też w innej postaci stanie się lekiem. Tak przynajmniej uważają ci, którzy wierzą w to, co głosi chińska medycyna ludowa. Nawet jeśli w grę wchodzą jedynie pogłoski i plotki. W tym kontekście słyszeli państwo na pewno o pożałowania godnych polowaniach na nosorożce czy słonie, ale w ten proceder włączone są również inne zwierzęta, takie jak niedźwiedzie. Państwa i moim gościem we Wrocławiu jest Anna Mękarska, szefowa fundacji ZOO Wrocław Dodo. Dzień dobry. Dzień dobry. Zagrożone są niedźwiedzie na całym świecie, bo chociażby wzrasta w ostatnich latach kłusownictwo w Ameryce Północnej, ale chyba szczególnie niewesołą sytuację mają niedźwiedzie z Azji Południowo-Wschodniej. Tam żyje 5 gatunków tych zwierząt, a w Laosie szczególnie 2 z nich mają trudną sytuację, w Laosie i Wietnamie. Chodzi o niedźwiedzie himalajskie i malajskie. Tak, one się dosyć znacznie od siebie różnią. Niedźwiedzie malajskie mają bardzo krótką sierść, są najmniejszymi niedźwiedziami na świecie. Dorosła samica waży maksymalnie 50 kg, więc to są niewielkich rozmiarów niedźwiedzie. One mają dietę bardzo zbliżoną do zwierząt wszystkożernych. Bardzo lubią owoce, bardzo lubią miód, właściwie mięso spożywają bardziej w postaci jakichś owadów. Natomiast niedźwiedzie himalajskie są troszeczkę bardziej już podobne do naszych niedźwiedzi brunatnych. Mają taką gęstą, puchatą sierść. Są większe, bo mogą ważyć nawet do 150 kg i żyją bardziej w tych północnych częściach zarówno Laosu i Wietnamu, natomiast niedźwiedzie malajskie na południu tych dwóch krajów. Natomiast wspólną cechą, która je łączy, no jest zagrożenie w tej chwili ze względu na to, że obydwa gatunki są przetrzymywane w potwornych warunkach. Nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić tego, w jakich warunkach pobierana jest od tych zwierząt za życia żółć. Tutaj dochodzimy do clou problemu. Te niedźwiedzie, które były przed chwilą przez panią wymienione, cenione są przez ludowych medyków w Azji, a właściwie ceniona jest jedna część ich ciała i niekoniecznie wcale musi chodzić o kły czy pazury, chociaż też czasami tak bywa. Tym razem cenny ma być niedźwiedzi woreczek żółciowy. Dlaczego? Jeżeli chodzi o te części ciała, bo niestety też ze względu na przykład na łapy, na kły, niedźwiedzie są kłusowane w Azji Południowo-Wschodniej, bo tak samo jak w naszej kulturze niedźwiedź kojarzy się z siłą. W związku z tym na przykład nalewka zrobiona z łapy niedźwiedzia ma dawać jakąś tam siłę. Natomiast jeżeli chodzi o żółć. Jest ona w tej chwili, co ciekawe, właściwie dopiero od 20 lat, więc ciężko tu mówić o tradycyjnej medycynie chińskiej. Nowa to jest kolejny tradycja. Zabobon. To jest jakby nowa tradycja. Kiedyś tej żółci używano jako wspomaganie trawienia, bo jest to nic innego niż wyciągnięta z woreczka żółciowego żółć. Natomiast w tej chwili również w tych krajach, nawet tych najbiedniejszych, są w o wiele niższych cenach dostępne zwykłe, prawdziwe leki na jakiekolwiek problemy gastryczne. W związku z tym jest to absolutny zabobon, że ta żółć ma komuś w czymś pomóc. Ta medycyna żeruje na naiwności ludzkiej z całą pewnością, ale też w takiej wierze, że trzeba dać swoim bliskim coś droższego, coś lepszego, coś na zasadzie snobizmu niestety. I tutaj dochodzimy do cen. Spotkałem się z takimi wyliczeniami, że powiedzmy jeden taki woreczek żółciowy zabrany niedźwiedziowi może kosztować powiedzmy kilkaset dolarów, natomiast już na rynku docelowym, tam gdzie jest sprzedawany klientom, tym, którzy używają tego potem w formie jakichś medykamentów, cena może skoczyć nawet do kilku tysięcy dolarów. Tak, żółć jest sprzedawana w formie też właśnie płynnej, jakiś tam nalewek, ale również sproszkowana, więc tutaj ceny są bardzo różne, ale bardzo, bardzo wysokie. I co podkreślają lekarze pracujący w Laosie, zdecydowanie jest kilkaset razy droższe niż prawdziwy lek kupiony w aptece. Jaka jest skala problemu? To znaczy, ile niedźwiedzi pada ofiarą tego quasi-medycznego procederu w Azji Południowo-Wschodniej? Może ograniczmy się do regionu Laosu i Wietnamu, bo tutaj te dwa gatunki, niedźwiedzie himalajski, malajski chyba mają najgorzej. Oszacowane jest, że na tych fermach żółci przebywa około 1200 niedźwiedzi, co jest olbrzymią ilością, biorąc pod uwagę, że te niedźwiedzie na tych fermach żyją bardzo krótko. Normalnie te gatunki niedźwiedzi mogą żyć około 30-40 lat. Nasze niedźwiedzie żyjące w tej chwili we wrocławskim zoo, niedźwiedzie himalajskie, mają już ponad 30 lat i są w stosunkowo dobrej formie. Natomiast na tych fermach maksymalnie około 8 lat zwierzęta żyją. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że mimo, że nazywamy to fermami, tak naprawdę wszystkie te zwierzęta tam żyjące pochodzą z wolności. Są skłusowane, złapane i trzymane w klatkach, gdzie, no nie wiem, czy możemy powiedzieć, ale jak pobiera się tę żółć. Zwierzęta mają na stałe wprowadzony przez powłoki brzuszne trokar, czyli taki otwór prowadzący do woreczka żółciowego i z tego trokaru sączy się po prostu żółć do takiej rurki i to powoduje, że zwierzęta mają oczywiście zaburzone czynności trawienne, ale również dostają się do ich organizmu zarazki. Cały czas są jakby narażone na różnego rodzaju zakażenia i ich organizm jakby cały czas musi z tym walczyć. Stąd też tak krótki okres życia. W związku z tym, jak sobie to wszystko przemnożymy, to są naprawdę tysiące, tysiące zwierząt, które co roku są zabierane ze środowiska naturalnego po to, żeby trafić na te fermy. W 2014 roku, jak znalazłem statystyki, w laotańskich farmach hodowlanych było około 2000 niedźwiedzi i obecnie takich farm, jak się ocenia, jest połowę mniej. Pani mówiła tu około 1200 egzemplarzy. Jest już o wiele mniej. Natomiast wychodzi na to, że rząd Laosu jakoś wziął się do roboty. Jest jakiś postęp. Bardzo nas cieszy, że kilka lat temu wszystkie właściwie fermy niedźwiedzi, ale również tygrysów, które są hodowane na te części ciała zarówno w Laosie, jak i w Wietnamie, zostały zdelegalizowane. Natomiast problem jest taki, że można sobie wprowadzić prawo zakazujące, ale co zrobić z tymi zwierzętami, które tam przebywają? One ze względu na to, jak są okaleczone, nie są w stanie być wypuszczone przynajmniej od razu do środowiska naturalnego. Natomiast władze Laosu nie mają żadnych ośrodków rehabilitacji dla zwierząt. I stąd właśnie nasza akcja pomocy tym istniejącym już ośrodkom, które są w stanie przejąć te zwierzęta, natomiast trzeba oczywiście wybudować odpowiednie wybiegi dla nich. Tu mówimy o rodzaju schronisk dla zwierząt, które są przejęte z hodowli i potem trafiają pod skrzydła osób, które się znają na zwierzętach i są w stanie się nimi zaopiekować. Tak długo, aż te niedźwiedzie są gotowe na to, żeby wrócić do swojego naturalnego środowiska. To są właściwie środki rehabilitacji, tak to trzeba nazwać, bo to nie chodzi tylko o to, żeby te niedźwiedzie zabrać. Pierwszy rok mniej więcej polega na leczeniu tych ran. Na tym, żeby zwierzęta były w stanie normalnie się poruszać, ponieważ zwierzęta na fermach żółci przebywają w klatkach mniej więcej wielkości metr na półtora. Nie mają często możliwości nawet stanąć. W związku z tym po to, żeby leżały i żeby tę żółć można było w sposób jak najbardziej czysty pobrać. Dlatego pierwszy ten etap to jest po prostu leczenie. Następny to jest rehabilitacja. Muszą dostać odpowiednio duży wybieg, który nie jest kratą, tylko jest to naturalne podłoże, naturalne drzewa, sadzawki wodne, gdzie one mogą spokojnie sobie zacząć właściwie uczyć się żyć na nowo. Pobierać pokarm naturalny, normalny, a nie papkę, którą są karmione w tych centrach rehabilitacji. Bardzo często właściwie do końca swojego życia muszą być poddawane zabiegom chirurgicznym, które na przykład usuwają ropnie powstałe w ich ciele. Część z tych zwierząt z całą pewnością nie da się z powrotem wypuścić do środowiska naturalnego, ale część się udaje. Organizacja, którą w tej chwili wspieramy, działa w Laosie, w Wietnamie i w Kambodży i tam w sumie w tej chwili przebywa 220 tych niedźwiedzi. Tak jak powiedzieliśmy, w Laosie w tej chwili władze bardzo chętnie przekazałyby kolejne niedźwiedzie do tych ośrodków. Szacuje się, że jest ich około jeszcze 120 tych niedźwiedzi, które mogłyby być w tej chwili uratowane. Natomiast brakuje miejsca. Fundacja Free the Bears, bo o niej mówimy, która działa od 1995 roku, kupiła teren. Właśnie znajdujący znajdujący się niedaleko przepięknej miejscowości Luang Prabang na północy Laosu i tam trzeba wybudować wybiegi, na których te niedźwiedzie mogłyby żyć. Proszę opisać to miejsce, jak to wygląda, bo była pani na miejscu. Górzysty teren, ponieważ tam się już zaczynają wielkie, wysokie góry, piękne zielone pagórki, wśród których są usytuowane malutkie miejscowości, w których żyją rolnicy, także część tego krajobrazu jest trochę przekształcona w pola ryżowe. Jest to naprawdę przepiękna okolica, bardzo naturalna dla tych zwierząt. Tam jest spokój, cisza. Tam można wybudować dla nich naprawdę wspaniały taki raj, nowy raj. Trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że jeżeli tych zwierząt w najbliższym czasie, tych około 120 niedźwiedzi w Laosie się nie skonfiskuje, to one po prostu zdechną w tych farmach. To znaczy, jeżeli się nie odbierze jeżeli się ich nie odbierze, ponieważ właściciele, tak, niestety już jest obserwowany bardzo niepokojący trend. Ja się też z tym tam spotkałam, widziałam niedźwiedzie, które na przykład nie mają łap, ponieważ właściciele tych niedźwiedzi na tych farmach wychodzą z założenia, że skoro za chwilę ktoś im może te niedźwiedzie skonfiskować, to może szybko sprzedamy, co się da. Sprzedają oczywiście niedźwiedzie, ale sprzedają czasami też tylko części ich ciał, czyli na przykład te łapy do sporządzania nalewek. W związku z tym czas jest bardzo tutaj ważny, żeby jak najszybciej udało się zbudować te wybiegi. One są już budowane, ponieważ wielu innych również sponsorów stara się zapewnić byt tym zwierzętom. Natomiast my chcemy koniecznie też przyczynić się do tego, żeby tam wybudować nasz wybieg dla tych niedźwiedzi. Zresztą zarówno nasz ogród zoologiczny, jak i fundacja wspieramy już te fundacje. Tam również przebywają konfiskowane pangoliny. Tam również przebywa gatunek, na którym dopiero będziemy prowadzić badania, taki laotański szczur skalny. Więc jest to naprawdę bardzo dobry ośrodek, który zapewnia zwierzętom przetrwanie. Czy rząd Laosu oprócz tego, że fizycznie zajmuje się likwidacją ferm niedźwiedzich, nielegalnych w tej chwili, czy prowadzi jakiś rodzaj programu, który idzie w kontrze do wierzeń medycyny ludowej? No bo jeżeli nie będzie klientów, no to nie będzie też niedźwiedzi, które będą musiały cierpieć. Może to jest dobry kierunek działania? Właściwie to właśnie takie organizacje, z którymi współpracujemy, to one uczą rząd tego, jak to powinno wyglądać, dlaczego to jest nieskuteczne. To jest bardzo skomplikowana jakby procedura. Zresztą rząd tak samo, on i tak jest już bardzo dobrze, że zostało takie prawo wprowadzone, że urzędnicy państwowi się jakby poczuwają do tego, żeby o te zwierzęta dbać, to znaczy wiedzą, gdzie są te fermy, przekonują tych właścicieli tych zwierząt, żeby w sposób, powiedzmy to, pokojowy oddawali zwierzęta, a nie na przykład właśnie je zabijali lub gdzieś wywozili. Natomiast rząd sam z siebie nie ma pieniędzy i nie przeznacza w ogóle żadnych środków na to. Nasz ogród zoologiczny również w tym roku rozpoczyna bardzo szeroką akcję edukacyjną dla osób mieszkających wokół tych sanktuariów, czyli na północy Laosu, właśnie mają na celu nie tylko powiedzenie, bo to powiedzenie komuś, że tak zwana tradycyjna medycyna chińska jest jakimś zabobonem, no to nie jest skuteczne. No bo tak przecież sąsiad mówił, że działało, to dlaczego ma nie działać? Dokładnie, no to jest, poza tym to jest naprawdę tradycja dosyć mocno zakorzeniona w tych kulturach, tak nie można, trzeba pokazać alternatywę. Fundacja Friedebers prowadzi w tej chwili nie tylko badania takie zoologiczne, ale również socjologiczne, na czym to polega i jak z tym walczyć, z tymi wszystkimi zabobonami. I naprawdę są już niektóre wręcz szokujące informacje, właśnie takie jak to, że ludzie mieszkający w małych wsiach nie wiedzą, że można te wszystkie schorzenia, na które niby ma pomagać żółć, można leczyć za o wiele tańsze, oficjalne, kupione od lekarza bądź w aptece leki. W związku z tym na pewno dużo pracy jest potrzebne i na pewno dużo czasu jest potrzebnego. Natomiast jeżeli chodzi o te konkretne niedźwiedzie, no to czasu jest mało. Jeszcze proszę powiedzieć, gdzie państwo zbierają pieniądze. Pieniądze zbieramy na zrzutka.pl Ratujemy Niedźwiedzie, bez polskich znaków. Są tam również bardzo ciekawe nagrody dla darczyńców przewidziane, takie jak zwiedzanie ogrodu z opiekunami czy afrykarium, bądź wysyłka zdjęć tych niedźwiedzi, o których mówimy. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem we Wrocławiu była Anna Mękarska, szefowa fundacji ZOO Wrocław Dodo. Dziękuję. Please do something new is on my mind. Be kind. Please do something new is on my mind. Dalaj Lama, Tybet, Tybetańczycy. Na te słowa szybko, myślę, otwierają się w naszych głowach szufladki ze skojarzeniami. No bo mamy uśmiechniętego przywódcę, miłujących pokój ludzi, uchodźców z kraju, który został zagarnięty przez Chiny. Wiemy to wszystko nawet wtedy, gdy nie interesujemy się historią Azji, chińską polityką czy buddyzmem. Wiemy całkiem dużo o raptem 6-milionowym narodzie, który ojczyznę ma gdzieś tam w Himalajach i który jeszcze 100 lat temu w świadomości świata właściwie nie istniał. Dzisiaj słowo Tybet to nie tylko miejsce, za którym kryje się wielowiekowa kultura i historia. Tybet to marka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych na świecie. W Poznaniu jest z nami doktor habilitowana Natalia Bloch, antropolożka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Warszawskiego, związana również z portalem postturysta.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. W Bombaju zobaczyć można bramy Indii, potem Ganges i gaty w Varanasi, można zobaczyć mauzoleum Taj Mahal. Jeśli starczy czasu, to możemy też się wybrać do Tybetańczyków, do Dharamsali. Tak może myśleć turysta, który chce zobaczyć niesamowite Indie, bo takie jest przecież oficjalne indyjskie hasło reklamowe Incredible India. Dharamsala stała się ważnym punktem na turystycznej mapie tego kraju. Do niewielkiej miejscowości w północnej części Indii, w której siedzibę ma Dalaj Lama, tybetański rząd na uchodźstwie oraz blisko 200 tysięcy Tybetańczyków, pielgrzymują turyści. Pamiętam, że kiedy byłem tam dokładnie 10 lat temu jako reporter, miejsce okazało się, dla mnie przynajmniej, zadziwiająco ubogie w doznania. No owszem, zdarzali się ludzie, i to dosyć często, którzy mieli jakoś inne twarze, jakoś nowe, ale chyba jednak inaczej sobie wyobrażałem siedzibę charyzmatycznego Dalaj Lamy. Jak pani pamięta to miejsce? Jak pani odbiera Dharamsalę? Ja do Dharamsali jeżdżę, powiedzmy, zawodowo od bodajże 16 lat, od 2002 roku. To rozczarowanie, o którym pan mówi, jest tym samym, które przeżywa wielu tak zwanych nowych uchodźców z Tybetu, którzy również oczekują wspaniałej, pięknej, bogatej świątyni Dalaj Lamy i czegoś w rodzaju tybetańskiego Nowego Jorku. Przy czym sama Dharamsala jest niewielką miejscowością na wzgórzu Himalaju. To jest jedna miejscowość podzielona na dwie części i to miejsce, gdzie Tybetańczycy przede wszystkim przebywają, gdzie przebywają uchodźcy tybetańscy razem ze swoim duchowym przywódcą Dalaj Lamą, to jest górna część. Właściwie jedna czy dwie uliczki, kilkanaście, kilkadziesiąt niedużych większości budynków. Ale z jaką myślą, pani zdaniem, turyści tam przyjeżdżają? Czego oczekują? Z czym potem wyjeżdżają, kiedy Dharamsalę opuszczają? Dharamsala jest takim bardzo ciekawym przypadkiem udanego przekształcenia de facto obozu uchodźców w popularną atrakcję turystyczną. Otóż pierwsi obcokrajowcy, można powiedzieć turyści, zaczęli się tam pojawiać już w latach 70. i 80. W większości byli to hipisi. I to byli tacy, powiedzmy, poszukiwacze duchowości, ponieważ wraz z wyjściem Tybetańczyków na uchodźstwo również buddyzm stał się powszechnie dostępny. Nauczyciele buddyjscy zaczęli podróżować do krajów zachodnich i nastąpiła ta reakcja zwrotna. Wydaje się, że tym, co tak bardzo mocno wpisało Dharamsalę na turystyczną mapę Indii, to było przyznanie 14 Dalaj Lamie w roku 1989 pokojowej nagrody Nobla. Wtedy się stał takim religijnym, czy nawet popowym celebrytą, to znaczy postacią, która była rozpoznawalna we wszystkich zakątkach, no może prawie we wszystkich zakątkach świata, która była czytelna, było wiadomo, że to jest Tybetańczyk, za nim stoją Tybetańczycy, a Tybetańczycy żyją albo w systemie opresji w ramach chińskiego państwa, albo właśnie na uchodźstwie w Dharamsali. W ten sposób można powiedzieć, że Dalaj Lama właściwie stał się główną atrakcją. Ale są za to atrakcje w postaci specjalnych koszulek, gadżetów i na każdym z tych gadżetów, ja pamiętam to dobrze, są jakieś wskazówki, że oto mamy do czynienia z czymś, co jest tybetańskie. A jak ktoś jeszcze bardziej chce się zaangażować, przynajmniej na zewnątrz, no to sobie kupuje koszulkę z napisem Wolny Tybet na przykład. Tak, ta produkcja kulturowa na rynek turystyczny jest przeogromna i szczerze podziwiam kreatywność Tybetańczyków w tym względzie, zwłaszcza, że mogę ją obserwować na przestrzeni już tych 16 lat i za każdym razem, kiedy wracam w teren do Dharamsali, to robię taki obchód po sklepikach i straganach tamtejszych, aby zobaczyć, co też nowego Tybetańczycy wymyślili w tym względzie, ponieważ te pamiątki turystyczne, o których pan redaktor wspomniał, ja je nazywam zaangażowanymi. Generalnie cała ta produkcja zaangażowanych pamiątek bazuje na logo Wolnego Tybetu, które stało się właściwie marką diaspory tybetańskiej. Czyli są to różnego rodzaju wariacje na temat hasła Free Tibet. To będą napisy w stylu Save Tibet, czyli Ocal Tybet, Tibet will be free, Tybet będzie wolny, Stand for Tibet, czyli opowiedz się po stronie Tybetu, Tibet is not part of China, Tybet nie jest częścią Chin, let's come back to Tibet, wróćmy do Tybetu i tak dalej, i tak dalej. Co jest dość charakterystyczne, to to, że te hasła polityczne są właściwie nadrukowywane na wszystko. I turysta, który przyjeżdża do Dharamsali, może właściwie od stóp do głów ubrać się w markę wolnego Tybetu. Może kupić czapeczkę z daszkiem, na okres zimowy czapkę wełnianą, bluzę, t-shirt. Z nowości również spodnie dresowe, są płócienne torby na ramię, są to torebki damskie, bardzo eleganckie, plecaczki, do tego dochodzą parasolki, pokrowce na smartfony, na laptopy, czyli na wszystkie te takie nowoczesne urządzenia, magnesy na lodówkę, właściwie wszystko i to są przedmioty codziennego użytku. Pamiętam też, że kiedy byłem w Dharamsali jako reporter, więc miałem trochę specyficzną perspektywę patrzenia na to, co się dzieje dookoła. Brałem udział, przynajmniej na początku, kiedy pewne rzeczy trzeba było wykonać, kiedy się było po raz pierwszy w tym miejscu, w takich jakby wycieczkach, które były spotkaniami z byłymi uchodźcami, którzy uciekali przez góry do Indii z Tybetu, spotkania z ludźmi, którzy byli więźniami politycznymi, wieloletnimi często w chińskich więzieniach. No to były trudne historie i rozumiem, że one się powinny pojawić, ale miałem też takie wrażenie, że to był taki element uchodźczego lunaparku, gdzie przechodziłem od atrakcji do atrakcji. Tutaj atrakcja była dość specyficzna i może nie powinienem jej tak nazywać, ale tak to właśnie wyglądało. To znaczy od miejsca do miejsca byłem przekazywany z rąk do rąk i jednocześnie miałem takie wrażenie, że ci ludzie, z którymi się spotykam, to są ludzie, którzy tego dnia mają takich spotkań ze mną, z człowiekiem z zewnątrz, kilkadziesiąt albo kilkanaście, że to są właściwie profesjonaliści w opowiadaniu tego typu historii. Oczywiście ma pan rację i ja sama w książce Urodzenie uchodźcy poświęconej Tybetańczykom urodzonym już na uchodźcy pisałam o profesjonalizacji tybetańskiego ruchu wolnościowego i właściwie nie ma w tym nic dziwnego, bo mamy do czynienia z diasporą, która w tym roku świętowała swoje 60. urodziny i zwłaszcza w odniesieniu do tych Tybetańczyków, którzy żyją w stolicy diaspory tybetańskiej, czyli w Dharamsali i mają kontakt z przybyszami z zewnątrz na co dzień, a nie występują właściwie w roli ambasadorów sprawy tybetańskiej, więc bardzo prawdopodobne jest to, że pana odczucie, iż dany były więzień polityczny po spotkaniu z panem udał się na trzy inne, jest bardzo uzasadnione. Ale myślę, że tak jak pracowałam w terenie, prowadziłam badania z turystami, którzy tam trafiali i mieli okazję brać udział w tego rodzaju spotkaniach i wysłuchać opowieści o byciu więzionym, o torturach, obejrzeć pałki elektryczne, to naprawdę robiło na nich olbrzymie wrażenie i myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego ta idea obozu uchodźców jako atrakcji turystycznej się sprawdza, ponieważ cierpienie jest czymś, czego no nie można udawać. Jest czymś bardzo autentycznym i znowu wracając do tej turystycznej potrzeby autentyczności, jest czymś, co się sprawdza. Trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że przyjeżdżamy oto do Dharamsali, gdzie wszystko jest jakoś ustawione, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju mistyfikacją nastawioną na to, żeby turysta był zadowolony i wyjechał z takim czy innym pojęciem o tym, jak wygląda sprawa, czy problem, czy tragedia narodu tybetańskiego, bo to jest przemyślana strategia Tybetańczyków. Tutaj nie ma przypadku, ale jest to po prostu autentyczne. Tak to właśnie wygląda. Tyle, że Tybetańczycy byli w stanie sprawnie doprowadzić do tego, że za nimi wstawił się cały świat, nawet wtedy, kiedy nie do końca rozumie, dlaczego się wstawia. Ja bym w ogóle tutaj chyba nie brnęła w tę kategorię autentyczności, bo no nie można udawać bycia uchodźcą w tym przypadku. A raczej bym się skupiła na ich niezwykłej sprawczości, refleksyjności i umiejętności wykorzystania faktu bycia atrakcyjnym dla turystów, dla szerzenia świadomości o własnej sprawie i do prób pozyskiwania międzynarodowego wsparcia moralnego i poparcia politycznego, ponieważ tutaj turyści w dużej mierze są traktowani jako przedstawiciele potężnego Zachodu. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że na przykład problem narodu ujgurskiego, który w tej chwili urasta jako problem chyba główny, jeżeli chodzi o kwestie etniczne w Chinach, nie jest tak bardzo nośny jak problem tybetański, mimo że właściwie podobieństwa tutaj są. Jeden i drugi naród jest właściwie wynaradawiany. Oczywiście ta sytuacja Tybetańczyków i Ujgurów jest jak najbardziej analogiczna. To są dwie społeczności, które w narracji władz Chińskiej Republiki Ludowej są traktowane jako wielkie chińskie mniejszości, od zawsze należące do rodziny chińskiej. Problem wizerunkowy Ujgurów polega na tym, że są muzułmanami, czyli bardzo łatwo władzom Chińskiej Republiki Ludowej było im przykleić etykietkę separatystów i terrorystów. Druga sprawa to to, że Ujgurowie nie posiadają tak charyzmatycznego lidera, jakim jest 14 Dalai Lama. Tak, ich sprawa nie ma twarzy, można powiedzieć. Dokładnie. Znaczy, wydaje się, że wszystko tutaj rozbija się o tak zwany kapitał kulturowy, że Tybetańczycy wyjściowo posiadali bardzo duży kapitał kulturowy. To znaczy, gdy oni wyszli na uchodźstwo pod koniec lat 50., okazało się, że Tybet, w dużej mierze redukowany do buddyzmu, już tam był. Znaczy było szereg fantastycznych, ale też bardzo pozytywnych wyobrażeń na temat buddyjskiej duchowości, co zostało bardzo umiejętnie przez Tybetańczyków podchwycone i udało się ten kapitał kulturowy przekuć na kapitał polityczny. To nie jest tak, że naród tybetański to jest naród, który miłuje pokój ponad wszelką miarę, bo był to swego czasu, jeszcze wcale nie tak dawno, 100-150 lat temu, naród niezwykle bitny, a umiejętności i zaangażowanie w sprawę tybetańską takiego ludu, który się nazywa Kampowie, którzy przeprowadzili na terenie podbitego już Tybetu przez Chiny powstanie, gdzie zresztą CIA było mocno zaangażowane, to są fakty, to znaczy ci ludzie potrafili walczyć i potrafili walczyć skutecznie, ale my z naszej perspektywy patrzymy na nich jak na takie baranki, które tylko modlą się i miłują pokój, nic poza tym. Są oczywiście kręgi w społeczności tybetańskiej, zwłaszcza tych aktywistów z młodszego pokolenia, które nie zgadzają się z tym wizerunkiem, ponieważ uważają, że jest on odczytywany jako oznaka słabości i bierności. I zwłaszcza w środowisku Kampów bardzo dużo się mówi o ich militarnym zaangażowaniu w obronę kraju. Mówi się też o zaangażowaniu CIA, ponieważ istniały obozy dla Kampów na terenie Stanów Zjednoczonych organizowane przez CIA w początku. Na terenie Nepalu też, prawda? Tak. I zresztą nawet ostatnio, jak teraz byłam, chyba pod koniec minionego roku w Dharamsali, to był otwarty wykład o zaangażowaniu CIA w sprawę tybetańską, który zebrał bardzo liczną widownię, więc to nie jest tak, że to jest gdzieś tam ukrywane. Po prostu tak zwany Zachód, reprezentowany w dużej mierze przez turystów Dharamsali, no chętnie jak gdyby podchwytuje ten wizerunek pacyfistycznego buddysty. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowana Natalia Bloch, antropolożka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Keep moving, keep changing, keep flowing with the sun. Oceans rise, rivers rise, people rise with the sun. To była audycja Świat z lotu Drozda. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Dziękujemy za uwagę. Więcej znajdą Państwo na facebookowym profilu audycji. Słyszymy się za tydzień. Dobrego dnia. The sun.